NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een grote meerderheid van de covid-patiënten in de ziekenhuizen is niet volledig gevaccineerd. We spreken zo een longarts in het Erasmus MC. En een theaterfestival in een bos. Eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. Het coronavirus verspreidt zich minder snel. Volgens het RIVM stond het R-getal op het laatste meetmoment 14 dagen geleden ruim onder de 1. Het aantal positieve testen is de afgelopen week dan ook flink gedaald. Het waren er ruim 37.000 tegen 70.000 een week eerder, constateert het RIVM. Het aantal positieve testen is heel erg snel gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames, dat stijgt nog door. Dat is ongeveer verdubbeld in een week tijd. En het aantal IC-opnames zelfs verdriedubbeld. En dat komt doordat het altijd een beetje achterloopt op het aantal positieve testen. Er liggen nu 616 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 159 op de intensive care. De piek in de ziekenhuisopnames wordt deze week bereikt, verwachten deskundigen. Het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van een Nederlander op Mallorca wordt overgenomen door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter. Justitie was zelf ook al aan een onderzoek begonnen. De 27-jarige Carlo uit Waddinxveen werd op 14 juli aangevallen door een groep Nederlandse jongeren in een badplaats op Mallorca. Hij overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. De verdachten zijn in Nederland en nog op vrije voeten, omdat Spanje nog geen uitleveringsverzoek had ingediend. De Nederlandse voetbalsters hebben op de Olympische Spelen met 8-2 van China gewonnen. De Oranje Vrouwen spelen vrijdag de kwartfinale tegen de Verenigde Staten. Het Nederlandse mannenhockeyteam wist in Japan met 4-2 te winnen van Canada. De Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrenzen van het Romeinse Rijk, worden toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Nederland en Duitsland hadden de 2000 jaar oude grens gezamenlijk ingediend bij de VN-cultuurorganisatie. Volgens Britse media staat de Bijenkorf te koop. De Canadees-Britse eigenaren zouden de warenhuisketen samen met het Britse Selfridges en twee Ierse warenhuizen willen verkopen voor 4 miljard pond. Binnenkort is een besloten veiling. Het Openbaar Ministerie eist 23 jaar cel tegen de Syriër Aziz A. De 35-jarige A wordt er onder meer van verdacht dat hij tussen 2011 en 2014 deel uitmaakte van een terreurorganisatie. Volgens het OM had hij een leidinggevende positie in terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. In eerste instantie werd hij ook verdacht van het medeplegen van 19 moorden in Syrië, maar daar is onvoldoende bewijs voor. Aziz A. dook 4 jaar geleden ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Bali in Amsterdam en is daarom ook wel bekend als De Bali-Syriër. Inwoners van de Duitse stad Leverkusen wordt geadviseerd binnen te blijven. Vanochtend brak daar een grote brand uit na een explosie bij een chemisch afvalbedrijf op een groot industrieterrein. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen, vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. Nou, dat is bekendgemaakt dat er 1 dode is gevallen onder die medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf. En er zijn ook 16 medewerkers gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. En er worden op dit moment nog 4 mensen vermist. De brand is inmiddels geblust en er wordt onderzoek gedaan naar luchtverontreiniging. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw buien en dan wordt het een graad of 20. Donderdag is het vaker droog met meer zon. ABB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Waar staat het vast? Nou, tot nog toe een rustige spits. Met name vertraging in de regio Rotterdam richting Den Haag op de A4 vanuit Rotterdam. Naar Den Haag dus bij de Keteltunnel. Daar gebeurde een ongeluk. Staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Maar de tunnel is dicht, dus je moet omrijden via de A13 richting Den Haag. De andere kant op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Want de rechte rijstrook is dicht. En ook heb je een kwartiertje vertraging als je over de N57 vanuit Middelburg naar de Brouwersdam rijdt. Bij Vrouwenpolder kom je in 8 kilometer file. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Morgen in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Fanta of Sprite, 3 flessen van 1,5 liter, 2 plus 1 gratis. En Calvé partysauzen, 2 voor €2. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. NPO Radio 1. NOS NTR. Dat is dat mij opvalt dat wij voornamelijk patiënten hebben met een niet-westerse achtergrond, waarbij ook zo is dat ze de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn. Armand Geerbus was dat, hoofd van de IC-afdeling in het VU Medisch Centrum vorig jaar oktober. En zijn uitspraak blijkt te kloppen. Mark Visser. Nieuws & Co. Tot nu toe was er weinig bekend over de achtergrond van de patiënten die nu met COVID-19 worden opgenomen in het ziekenhuis. Want het wordt niet precies geregistreerd of ze volledig gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. En zo ja, waarmee. En ook hun etnische achtergrond wordt niet genoteerd, ook al lijkt die relevant. De longartsen komen nu voor het eerst met harde cijfers over de vaccinatiestatus van de huidige COVID-patiënten in het ziekenhuis. Contact met Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en longarts in het Erasmus MC. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat valt erop? Ja, er vallen een paar dingen op. We hebben de enquête inderdaad vanwege de vragen die net genoemd werden uitgezet. We wilden weten van wat voor patiënten worden er nou momenteel in de ziekenhuizen opgenomen. En daar komen een paar opvallende bevindingen naar voren. We hebben een reactie gehad vanuit meer dan 85% van de ziekenhuizen. En we zien dat meer dan 75% van de opgenomen patiënten is niet of nog niet volledig gevaccineerd. En dat is een wisselende groep van ook jongeren die daarbij zijn. Maar ook inderdaad, wat net al gesuggereerd werd, toch ook wel veel patiënten uit achterstandswijken die helaas nog niet gevaccineerd zijn. Dus ik denk dat daar nog veel winst te behalen valt. Is dat eerste? Betekent volledig gevaccineerd in het verband ook echt die volle 2 weken ook na de tweede vaccinatie? Ja, dat hebben we beschouwd als volledig gevaccineerd. Inderdaad, 2 weken na de laatste vaccinatie. Want we zien toch ook wel af en toe iemand die 1 vaccinatie heeft gehad. Ja, en dan ben je helaas nog niet volledig beschermd. Waarom wordt het tot nu toe niet geregistreerd? Waarom zijn jullie eigenlijk de eerste die nu wel deze cijfers hebben? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Er zijn natuurlijk wel cijfers van opnames, maar de achtergrond van de patiënten, ja, dat wordt niet centraal bijgehouden. Dat was de reden dat deze enquête onder alle longartsen is uitgezet. En de longartsen die zijn natuurlijk in alle ziekenhuizen betrokken bij de covidzorg. Ja, dus het leek een uitstekende manier om daar binnen een aantal dagen tot goede cijfers te komen. Ja, en dat bleek dus die achtergrond, u zegt onder meer uit achterstandswijken, dat die vaker op de afdelingen liggen. Ja, dat is helaas zo. Er zijn natuurlijk in de afgelopen weken veel campagnes geweest hiervoor. Hè, dat toch meer aandacht moet zijn voor een vaccinatiegraad die in sommige wijken nog steeds te laag is. Ja, en ook hier hebben we natuurlijk weer het bewijs gezien dat de oplossing voor COVID is natuurlijk bijna alleen maar vaccinatie, vaccinatie, vaccinatie. Maar is dat de enige reden dat ze minder vaak gevaccineerd zijn? Of is er meer aan de hand? Nee, dat is niet de enige reden. Dat was natuurlijk niet 100% van de opnames. We hebben ook een aantal patiënten in de ziekenhuizen opgenomen in de afgelopen twee weken, één week, die een bekende afweerstoornis hebben. Denk aan patiënten bijvoorbeeld na een transplantatie of patiënten die medicijnen gebruiken die de afweer onderdrukken. Dat was ongeveer 5% van de opnames. En nog eens 10% van de opnames bestond uit patiënten die wel degelijk goed gevaccineerd zijn. En waarbij we nu de komende week nog goed gaan uitzoeken van wat zijn dat nou weer voor patiënten. Zijn dat patiënten die toch ouder zijn, allerlei andere ziektes hebben en om die reden wellicht toch door de vaccinatie zijn heen gebroken. We weten natuurlijk ook dat vaccinatie weliswaar heel goed werkt en heel goed beschermt, maar niet 100%. Dus het kan toch zijn dat sommige mensen ook na vaccinatie nog worden opgenomen. Maar we gaan nog even goed uitzoeken wat daar nou precies de achterliggende reden van kan zijn. En wat meneer Gerbes, die hoorden we dus, dat was dik een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, dat hij al zei van het valt me op dat er meer mensen met een migratieachtergrond hier liggen. Toen was er nog helemaal geen vaccin. Dus er zijn ook andere redenen wellicht waarom deze mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, er is natuurlijk al veel over nagedacht en blijft natuurlijk altijd een gevoelig onderwerp. Hè. Waarom zien we nou meer corona optreden in deze wijken? Daar zijn een aantal redenen voor aan te merken. Waarschijnlijk speelt er ook iets mee zoals dichter op elkaar wonen, meer andere ziektes die dan in het spel zijn in de mensen die in een achterstandswijk wonen. Ja, en daardoor kan natuurlijk ook de gevoeligheid om corona te krijgen en vervolgens in het ziekenhuis te belanden, die kan groter zijn. En datzelfde probleem zien we nu eigenlijk weer in de vaccinatieperiode, dat het in deze wijken achterloopt. En dat is niet waarbij we dan naar deze patiënten gaan kijken met een blik van waarom ben je in hemelsnaam nog niet gevaccineerd. Maar we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat ook in deze wijken de vaccinatiegraad uiteindelijk zo hoog mogelijk uitkomt. Anders blijven we dit probleem houden. Hebt u ook kunnen ontdekken of er een verschil is tussen de mate van bescherming door de verschillende vaccins? Dus of het uitmaakt of je met Pfizer bent gevaccineerd of met Janssen? Ja, ook dat is een belangrijke vraag en dat wilden we graag ook natuurlijk uitzoeken. De getallen zijn natuurlijk wel klein, hè, dus er zijn maar weinig patiënten die gevaccineerd zijn en alsnog opgenomen. Maar tot nog toe komt er geen verschil naar voren tussen de verschillende vaccins. Dus we hebben zowel mensen naar Pfizer, naar AstraZeneca, naar Janssen, allemaal in het ziekenhuis zien belanden na vaccinatie. En daarbij moeten we natuurlijk wel in het oog houden dat er veel meer mensen in Nederland met bijvoorbeeld Pfizer zijn gevaccineerd dan met bijvoorbeeld Janssen. En dus daardoor kunnen de verschillen natuurlijk ook anders uitpakken. Maar het is zeker niet zo dat het alleen maar bij één soort vaccin optreedt. Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose. En ook longarts dus in het Erasmus MC. Dank u wel. Meegeluisterd heeft Suzanne van den Hof van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe interessant zijn deze cijfers voor u? Nou, zeer interessant. Ik zat met interesse mee te luisteren en mee te schrijven. Ja, wij zijn ook bezig om standaard dus de vaccinatiegegevens van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten te verkrijgen. Omdat dat natuurlijk zeker op langere termijn belangrijk is om de effectiviteit van de vaccinatie te kunnen monitoren. Ja, kunt u al iets zeggen? Wat leert u van deze cijfers? Wat bevestigt het dingen die u al dacht of wist? Ja, het bevestigt heel erg wat we ook zien in de gegevens die we van de GGD krijgen over meldingen. Hè, dat het merendeel van de mensen die nu COVID krijgt niet gevaccineerd is of onvolledig gevaccineerd is. En dat er toch nog een klein deel van de mensen die positief test, dat die wel volledig gevaccineerd zijn. En dat, ja, wat net ook gezegd werd, vaccinatie werkt heel erg goed, maar niet 100%. Nee, en dat wisten we eigenlijk al en dat wordt nu bevestigd. Ja. Maar wat ook blijkt is dat toch de meeste niet gevaccineerd of niet volledig gevaccineerd zijn. Dat de vaccinatiegraad steeds verder stijgt. Dat klopt, de vaccinatie. Er zijn steeds meer mensen die gevaccineerd zijn, maar nog steeds zijn er meer mensen die één vaccinatie hebben gekregen dan mensen die er al twee hebben ontvangen, dus die volledig gevaccineerd zijn. En dat is toch. Dat duurt nog eventjes voordat iedereen de kans heeft gehad om ook die tweede prik te krijgen. En dan hebben we inderdaad ook nog die tijd nodig na die tweede prik voordat iedereen daadwerkelijk zo goed mogelijk beschermd is. Dan het nieuwste weekoverzicht dat vandaag naar buiten kwam via jullie. Aantal besmettingen gaat echt pijlsnel omlaag nu. Is er een reden voor? Want het ging natuurlijk heel snel omhoog. En wat zegt dat het nu ook zo snel daalt? Ja, nou, de cijfers gingen natuurlijk heel snel omhoog nadat er versoepelingen plaatsvonden. En we weten ook dat de meeste besmettingen toen optraden bij evenementen en de nachthoreca. Ja, en met het terugdraaien van die versoepelingen, ergens rond 10 juli, zien we ook dat ja, dus die bron, zeg maar, van die enorme toename is weggenomen. En dus dat de cijfers nu heel hard dalen. En dat, daarbij worden we heel erg geholpen, ook weer door die vaccinaties. Omdat we zien dat het niet heel erg hard overslaat van de jongste leeftijdsgroepen naar de oudere leeftijdsgroepen. Juist doordat die veelal gevaccineerd zijn. Ja, maar dat betekent dus echt dat een bevestiging van het idee dat het dus ook vooral op die festivals en in die nachtclubs gebeurd is, discotheken. Ja, maar dat was echt al wel duidelijk. Dat zagen wij ook uit gegevens van het bron- en contactonderzoek. Dat het overgrote merendeel van die besmettingen was bij jongvolwassenen. En zij gaven ook aan dat de meest waarschijnlijke bron van besmetting toch was die nachthoreca, evenementen, maar ook gewoon ook wel feestjes. Dus het was heel duidelijk. Dan lopen de ziekenhuiscijfers altijd achter op de besmettingscijfers. Zo'n 2 weken geloof ik, ongeveer. Als we daar ook naar kijken, zien we dat nog oplopen. Maakt u zich daar zorgen over? Het blijft natuurlijk vervelend dat oploopt. Maar het was wel te verwachten. En het is inderdaad waar dat het duurt altijd een tijd voordat mensen na de infectie dat ze zo ziek worden dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dus dat is ook de reden dat achterloopt op het oplopen van de meldingen. Doordat het aantal meldingen nu weer afneemt en ook in de oudere leeftijdsgroepen niet heel snel toeneemt, verwachten we wel dat we de komende week wel de piek bereiken, zeg maar, in termen van nieuw aantal ziekenhuisopnames. We weten dus nu, en die gaan voorlopig ook niet meer open, die discotheken en die festivals hebben we ook gisteren gehoord. Gaat ook niet gebeuren. Zijn er toch nog andere gevaren die op de loer liggen, waardoor toch het aantal besmettingen weer omhoog kan gaan? Nou ja, kijk, nu gaat het aantal besmettingen heel erg snel omlaag. Maar we zitten echt nog niet op het niveau van voor de versoepelingen. Alles staat of valt toch met het gedrag van iedereen. Het is toch nog even volhouden met het afstand houden en alle basismaatregelen, totdat wel het overgrote merendeel van de Nederlandse bevolking volledig gevaccineerd is. Dat is zeg maar de belangrijkste bedreiging als mensen denken van het gevaar is nu geweken, we kunnen weer helemaal losgaan, zeg maar. Ja, we hebben gezien hoe snel de situatie ook weer de verkeerde kant op kan gaan. Welke vaccinatie gaat wanneer bereiken we dat? Is daar iets over te zeggen, tot slot? De verwachting is dat eind augustus de meeste mensen die volledig gevaccineerd willen worden, dan ook hun volledige vaccinatieserie hebben gehad. Nou, tel daar nog 2 weken bij op, dan zit je ongeveer half september. Voordat we iedereen bereikt hebben en ook iedereen dus beschermd is die heeft gekozen voor vaccinatie. En dat percentage is dan? Ja, ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet precies hoeveel dat mensen zich pas uiteindelijk zullen laten vaccineren. Maar zullen we dan moeten zien. Waar we op mikken. Er worden wel steeds getallen genoemd, maar dat hebben jullie bij het RIVM ook niet echt van, nou, dat is de grens en dan zit je eigenlijk veilig. Nee, het is hoe meer mensen zich laten inenten, hoe kleiner de kans dat we in het najaar weer een nieuwe toename gaan zien. Maar ja, dat hangt echt voor een heel groot deel af van vaccinatie. Maar het hangt natuurlijk ook af van, gaan we nog nieuwe varianten zien of niet? Maar ook die kans dat die in Nederland ontstaat, die verkleinen we door inenting. Helder. Dank, Suzanne van den Hof van het RIVM. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe stopt de A4? Nou, op de A4 is eigenlijk onveranderd. Het is nog steeds dicht. Als je vanuit Rotterdam naar Den Haag rijdt, er gebeurde een ongeluk bij de keteltunnel. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat nog tot ongeveer 5:30 vanavond duurt. Dus tot die tijd moet je omrijden. Dat gaat via de A13 richting Den Haag. De andere kant op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam vielen bij knooppunt Ketelplein 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat zijn de kijkers naar de andere rijbaan. A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar kom je in de file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Inmiddels 8 kilometer met een half uur vertraging. vertraging, want door een ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht. De FIA, de Internationale Autosportfederatie, gaat de veelbesproken crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Silverstone opnieuw beoordelen. Dat meldt nu.nl. FIA ontving een verzoek van Red Bull Racing en dat stelt nieuw bewijs te kunnen aandragen. Hamilton ontving na de crash een tijdstraf van 10 seconden... maar schreef de Grand Prix van Groot-Brittannië alsnog op zijn naam. Vooral het juichen zat toen Red Bull niet lekker. Bij Modena in Noord-Italië is een snelweg korte tijd afgesloten geweest vanwege een flinke hagelbui. Er vielen hagelstenen ter grootte van tennisballen. Video's op sociale media laten beelden zien van verbijsterde chauffeurs die de schade van tientallen auto's bekeken. Van velen was de voorruit totaal verbrijzeld. In Florida is een man in een soort drijvend reuze hamsterwiel aangespoeld. Hij wilde over het water naar New York lopen. Dat is zo'n 1600 kilometer verderop. Voor het goede doel, zegt hij. My goal is raise money not just for homeless people. Raise money for Coast Guard. Raise money for police department. Raise money for fire department. There is a public service. They do for safety. For other, help other people. Ja, 1600 kilometer dus het doel. Het zijn er 50 geworden. 50 kilometer in een drijvend hamsterwiel. Ook best knap. Yola brengt op 30 juli haar nieuwe album Stand For Myself uit. En daarvan is dit opzwepende toch wel Diamond Studded Shoes, de nieuwste single. Mark Visser. Nieuws & Co. In het Bostheater in het Amsterdamse Bos begint vandaag het Bos Lab Theaterfestival. 10 avonden lang bieden jonge, talentvolle theatermakers voorstellingen waarmee ze het publiek willen verrassen en ontroeren. Afgelopen winter hing het voortbestaan van het Boslabtheater nog aan een zijden draadje, want de subsidie leek even niet verlengd te worden. Maar is gelukkig allemaal goed gekomen. Contact nu met Francis Sanders, artistiek leider van het festival. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het eruit zien opnieuw zo'n bezoekje aan het Bostheater? Nou, zeker bij Boslab heel avontuurlijk. Boslab, iedereen die het Bostheater kent, die weet het is een van de grootste podia van Nederland. Maar bij Boslab gaan we letterlijk en figuurlijk de bosjes in. Het is, onze technici zeggen, je legt één kabel en je hebt er een zaal bij. Ja. Dus overal rondom het theater zijn eigenlijk kleine theatertjes gemaakt in de bosjes, aan het water, op een pad ergens, op een verloren veldje. En daar zijn voorstellingen van een half uur van theatermakers, dus regisseurs en spelers en memespelers, die tussen de 1 en 5 jaar geleden zijn afgestudeerd aan een opleiding. En die maken daar een voorstelling van een half uur, heel verschillende voorstellingen. En het publiek loopt door een prachtig romantisch bos. Hopelijk met goede schoenen aan, dat is wel een advies. En krijgt daar een soort palet te zien aan bewegingsvoorstellingen. Soms tekstvoorstellingen, soms met muziek. Ik zeg altijd tegen het publiek, u gaat dingen zien waar u niets van begrijpt, maar die u wel voelt. U gaat dingen zien die u nooit meer vergeet. U gaat dingen zien waarmee u het hartgrondig oneens bent met degene met wie u pad bent over wat het was. Maar u gaat in ieder geval verrast worden door allemaal kleine pareltjes die verborgen liggen in de bosjes. Je valt van de ene verrassing in de andere. Dat is wel de bedoeling. Je valt er ook ik nog steeds in? Wel. Ja, maar je valt er ook echt of wat is niet een tijdschema? Nee, je loopt de route. Okay, en het zeker natuurlijk. Kijk, het is ook zeker met corona, net een heel item aangeleid, terecht. En wij heten een festival, maar je bent buiten, je bent op afstand. Je wordt gewoon ergens naartoe gebracht. Je gaat niet echt verdwalen. Mensen kunnen op 1,5 meter afstand zitten als ze dat willen. Buiten. Ja, het enige wat tegen kan zitten is het weer. Ja, maar dan gaan we gewoon gezellig met z'n allen onder een overkapping staan met een glaasje in de hand. En dan beginnen we gewoon 5 minuten later. Het is, dat is het fijne van een bos is dat je je bent met elkaar, met het publiek in een prachtig bos en je ziet wat er op je afkomt. Hoe belangrijk is het voor de, want voor het publiek is het natuurlijk sowieso leuk, maar hoe belangrijk is het voor de makers, die jonge makers juist? Nou, ik denk heel belangrijk. We krijgen onwaarschijnlijk veel aanmeldingen ieder jaar. En nou, zeker dit jaar zijn er 3 net afgestudeerde makers die gewoon 1,5 jaar geen publiek hebben gehad. Nee. Dus die beginnen hun carrière en niemand kent ze. Dat is belangrijk voor ze. Het is ook heel belangrijk, denk ik, dat kijk, ik ben zelf ooit de oprichter geweest van het Amsterdamse Bostheater, 35 jaar geleden. En daar trof ik gewoon een totaal verwaarloosd theater aan. En ik heb daar in alle vrijheid en ook een beetje anarchie echt kunnen uitzoeken alsof ik in een atelier zat, alsof ik in een laboratorium zat, wat ik mooi vond en wat ik aan het publiek wilde laten zien. En eigenlijk, sinds ik dezelfde grote voorstellingen niet meer regisseerde, ben ik 10 jaar geleden mee opgehouden, zei ik van, ik gun, want ik geef ook veel les op de theaterschool, ik gun mijn oud-studenten diezelfde vrijheid en speelsheid en als ik zelf ooit gekend heb. Dus dat is eigenlijk wat Boslab is. Je ziet gewoon hele veelbelovende makers. Ja, wie zijn er doorgegroeid, als ik dat zo mag noemen? Nou, ik denk dat een heel bekende, die ook op tv bekend is, Circus Treurdier, is bij ons begonnen. Mm-hmm. Mensen die in het theater bekend zijn, die veel op Oerol spelen, Foco Corendo. Eva van der Gucht is bij ons begonnen. Dat is wel van veel langer geleden weer, maar Het laat zien dat het dus meerdere kanten opwerkt, zowel voor de makers als voor het publiek, die sowieso kunnen genieten van een hele hoop verrassingen, als ik het zo hoor. Absoluut, absoluut. En dat is ook, wat ik het leuke vind van het bos is dat je kijkt ook anders. Mensen denken soms bos, lab, een laboratorium, dat zal wel moeilijk worden. Maar ik ben al zo lang loop ik in dat bos, want er zijn geen moeilijke voorstellingen. Als je je publiek uitnodigt en ze vertelt wat er gaat gebeuren en ze meeneemt en blik op verwondering kan zetten, Ja, maar het is ook juist uitdagend, toch? Als het af en toe, dat, als je het niet snapt, dat is juist interessant. Dat is prachtig, zijn er nog kaarten? Zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten. www.bostheater.nl. En dan kan je een route uitzoeken. Het is nog tot 7 augustus en het is echt fantastisch. Frans en wat misschien een leuke is, gisteren was er een jong meisje die zei, dit is de ideale gelegenheid voor een first date met iemand. Nou ja, kan ook altijd nog. Nou, schrijven we ook op. Dank, artistiek leider van het festival. Maar dat was wel duidelijk, Frans de Sanders. Dank. Zometeen gaan we het hebben over de hoorzittingen, over de bestorming van het Capitool, weet u nog, begin januari in Amerika. Die hoorzittingen zijn in volle gang. Correspondent Marieke de Vries praat ons straks bij. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libelle is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu een vierdaagse vakantie in Nederland. Al vanaf €149 per accommodatie. TUI. Discover your smile. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Morgen in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 10:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Dat is geweest Casper Meijer met het NOS Journaal. Het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van een Nederlander op Mallorca wordt overgenomen door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat gebeurt op verzoek van Spanje. De 27-jarige Carlo uit Waddinxveen werd 2 weken geleden aangevallen door een groep Nederlandse jongeren in een badplaats op Mallorca. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het dodental als gevolg van de watersnood in België is opgelopen naar 41. Naar 2 mensen wordt nog altijd gezocht. Dat heeft de Waalse premier Di Rupo gezegd. De precieze omvang van de totale schade is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 23 jaar tegen Aziz A., ook wel bekend als de Bali-Syriër. De 35-jarige man wordt er onder meer van verdacht dat hij tussen 2011 en 2014 deel uitmaakte van een terroristische organisatie. En het aantal positieve coronatests is afgelopen week flink afgenomen. Het waren er 37.000, bijna de helft minder dan een week eerder. Ook het reproductiegetal is gedaald naar onder de 1. Wat betekent dat de verspreiding van het virus afneemt. Casper, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe zit het met dat aantal files? Neemt dat ook af? Nee, dat neemt zelfs ietsje toe. 73 kilometer bij elkaar. En de A4 is ook nog steeds niet vrij. Bergen, daar zit een beetje tegen bij de keteltunnel. Vanuit Rotterdam naar Den Haag is de weg dicht. Tegen 1:00 of 6:00 verwacht Rijkswaterstaat de weg weer vrij te kunnen geven. Tot die tijd moet je omrijden via de A13. Op de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens. Bij Eersel 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A73 gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. En daar heb je last van als je vanuit Maasbracht naar Nijmegen rijdt. Bij Nijmegen-Dukenburg kom je in 8 kilometer file met 30 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn net weer vrijgegeven. Voor het weerzien Marco Wolf. Marco, ik zit naar jouw weerbericht op Twitter te kijken. Ik denk, het ziet er goed uit. 30 graden, zonnig. Maar ik juich iets te vroeg. Dat is Hongarije inderdaad. Dat is een eindje weg. Dat is vanwege de Hungaroring. Je zat dan al als Formule 1-fan even te kijken wat het weer wordt daar. Ja. Ja, hier is het een heel ander verhaal. Ja, hier is het inderdaad een heel ander verhaal. Kijk maar even achter je. De hemelsluizen zijn weer open. En Hilversum heeft dus weer te maken met regen, met een bui. Dat betekent ook dat er een achterkant aan zit. Deze gaat niet heel lang duren. Ik denk over een half uurtje is die weer weg. Maar er zitten er veel meer boven Nederland. Dus dat betekent dat er nog wel een paar aan kunnen komen. Uiteindelijk in de loop van de avond moet de activiteit er een beetje uitgaan. Helemaal droog wordt het vannacht niet. Met name in de kustgebieden blijft wel een bui mogelijk. In het oosten en zuiden zal het in de loop van de nacht, avondnacht, wel meest droog worden. Minima rond 15 graden. Ja, en dan hebben we morgenochtend vooral in de kustgebieden een aantal stevige buien. De kans op onweer en hagel neemt wel sterk af. In het binnenland is het in de ochtend voor een deel droog. In de loop van de dag ontstaan er dan een paar. Minst nat in het zuidoosten van het land en 21 tot 23 graden worden het morgen. Dagen daarna, blijven die buien aanhouden? Ja, niet. Donderdag ben ik op zich wel redelijk positief gestemd. Vooral voor het midden en zuiden van het land. En een beetje geluk blijft het dan zelfs helemaal droog. Het noorden, ja, daar blijft de kans op een bui wel bestaan. Er staat ook vrij veel wind op de donderdag. Zeker in de kustgebieden waait het vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 en op het strand misschien wel een windkracht 6. En dan wordt het zo'n 20 of 21 graden. Ja, en dan op de vrijdag en in het weekend neemt de kans op buien toch gewoon weer toe. Het wordt maar mager 20 graden. Dus dat is allemaal een beetje teleurstellend. Maar goed, tussen de buien door is wel steeds ruimte voor de zon. Dus zo sluiten we toch af met een lichtpuntje. Dat is mooi. Marco, dank je wel. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Morgen in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Gaslicht.com, een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-oetan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Onder de Franse Zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt nu een eerste hoorzitting gehouden voor een comité dat onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari. Vier agenten die die dag de horde Trump-aanhangers buiten probeerden te houden, doen hun verhaal. I too was being crushed by the rioters. I could feel myself losing oxygen and recall thinking to myself, this is how I'm going to die, defending this entrance. Dat was Sergeant Gunnell. Ook hij verdedigde het Capitool die dag dus. En dacht dat hij het zelfs niet zou overleven, correspondent Marieke de Vries. Het zijn indringende verhalen. Ja, dat zijn ze zeker. Deze vier agenten hebben allemaal deze dag meegemaakt. Gunnell, zelf een Irak-veteraan, vertelde hoe hij werd geslagen en gepeppersprayed. Hij omschreef de dag als een middeleeuws slagveld. En hij zei dat hij nog nooit zo bang was geweest. En dat voor een ex-veteraan. Een andere agent, Michael Fanon, die vertelde hoe de menigte zijn wapen probeerde af te nemen. I was grabbed, beaten, tased, all while being called a traitor to my country. I was at risk of being stripped of and killed with my own firearm. As I heard chants of kill him with his own gun. I could still hear those words in my head today. Ja, je hoort het trauma dat nog steeds leeft, hè, bij deze agenten. Mede door de dood van collega's Eén van hen heeft ook sindsdien zelfmoord gepleegd. En 80 agenten raakten in totaal die dag gewond. Ruim 70 hebben er sindsdien ontslag genomen of zijn ontslagen. Vandaar deze hoorzitting. Wat is dit voor comité? Ja, het is eigenlijk een onderzoekscommissie, enigszins te vergelijken met een parlementaire enquêtecommissie zoals we die in Nederland kennen, die onderzoek doet naar mogelijke misstanden, gebeurtenissen. De Democraten wilden eerst een commissie opzetten die in Amerika vergelijkbaar was met de commissie die ooit onderzoek deed naar 9-11, de gebeurtenissen van 11 september, de aanslagen toen. Nou, destijds stemden beide partijen in met een groot onderzoek naar hoe dat kon gebeuren, maar zo'n commissie, zo'n twee-partijen-commissie, dat werd nu geblokkeerd door de Republikeinen, die sinds de bestorming overwegend de kant en de insteek van Trump hebben gekozen. Trump die zegt dat er helemaal niets is misgegaan, dat hij zeker niet heeft aangezet hiertoe. De democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, besloot daarna op eigen houtje een commissie in te stellen. Hè? Dus vooral door de Republikein of door de Democraten bemand. Ze heeft wel eruit genodigd mensen kandidaten stellen. Ze kwamen met 5 kandidaten, maar waarvan 2 zo bevooroordeeld waren dat Pelosi die geweigerd heeft. Nou ja, en uiteindelijk zijn er 2 Republikeinse leden overgebleven. Liz Cheney en Adam Kinzinger, allebei bekende critici van Trump, die vanaf het begin af aan hebben gezegd dat de voormalig president mede verantwoordelijk is geweest voor het geweld van die dag. Naam Cheney kennen we goed. Niet alleen natuurlijk als dochter van Dick Cheney, maar ook omdat zij destijds voor de impeachment van Trump stemde. Toen is toch ook al onderzoek gedaan naar deze dag? Ja, zeker. Uitgebreider voor die impeachment om te kijken of Trump uit zijn ambt gezet kon worden. Maar toen ging het dus specifiek om de rol van Trump en of hij verantwoordelijk is geweest voor die bestorming, of hij mensen daartoe heeft aangezet. En het onderzoek van dit comité gaat veel breder in op wat er die dag en de dagen in aanloop naar 6 januari allemaal is gebeurd. En belangrijker natuurlijk nog, hoe dit kan voorkomen worden in de toekomst. Democraten en een paar Republikeinen die zeggen, we moeten hier een schijnwerper opzetten om te voorkomen dat het ooit nog is gebeurd. Ja, en daarom spreken ze vandaag dus ook met die agenten, omdat zij getuigen waren en uit eerste hand kunnen vertellen wat er die dag is gebeurd, wat er misging en hoe het anders had gemoeten. Je hebt ook pro-Trump Republikeinen, laten we zo maar even noemen. Hoe kijken die naar dit onderzoek? Ja, die doen het af als een politiek spel van de Democraten om Republikeinse kiezers af te schrikken, dat die niet meer op de Republikeinen willen stemmen. En de Republikeinen zelf, het overgrote deel daarvan, willen het eigenlijk niet meer over die dag hebben. Omdat ze waarschijnlijk ook wel weten dat het ze kan schaden. Want er gaan natuurlijk ook vragen gesteld worden over wie hield Trump op de hoogte in het Witte Huis. Wat voor communicatie is er geweest met het Witte Huis over bijvoorbeeld de inzet van de Nationale Garde. Wisten andere Republikeinen hoe gevaarlijk en bedreigend de situatie bijvoorbeeld was voor vicepresident Pence of de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi? Nou, al dat soort vragen zullen natuurlijk langskomen. Maar de Republikeinen zeggen liever, it's time to move on. Zij hebben het over dat het land in veel grotere problemen op dit moment zit, waar het anders over zou moeten gaan. Niet terugblikken, maar vooruitkijken. Ze hebben het liever over migratie bijvoorbeeld. En sommige Republikeinen gaan zelfs verder en proberen vol te houden dat er die dag helemaal niks aan de hand was. Dat het toeristen waren. Trump-supporters die eigenlijk gewoon een beetje opgewonden waren geraakt en naar binnen liepen. Het is ook wel duidelijk waarom ze dat nu zeggen. Hè? Want ze weten dat een groot deel van de achterban van Trump hem nog steeds steunt. En ze willen die achterban niet verliezen voor de tussentijdse verkiezingen volgend jaar. Die volgend jaar plaatsvinden. En ze willen zeker niet de steun van Trump verliezen. Die hen dan nog zou moeten endorsen. Hen zou moeten steunen. Dus vandaar dat zij trouw blijven aan de lijn van Trump. Dat er niets gebeurd is die dag. Oh, ik dacht nog dat we daar iets van konden horen, maar dat zit er niet. Nee, dan vroeg ik me nog even af. Alleen, Marieke, die hebt dus die politieke verdeeldheid, die leg je uit. Gaat dit onderzoek dan nog iets opleveren uiteindelijk? Nou, de vraag is of het echt iets nieuws oplevert. We hebben natuurlijk allemaal live kunnen zien op televisie wat er die dag is gebeurd. Sinds 6 januari is er nog veel meer naar buiten gekomen. Hè. We weten dat er een vrouw is doodgeschoten. Nee, die tientallen agenten die gewond raakten. Trump-aanhangers die doordrongen tot het Capitool. Toch het symbool van de Amerikaanse democratie. Maar heel veel nieuwe opzienbarende feiten zal het dus niet echt opleveren. Het zal alleen wel meer inzicht gaan geven hoe het mis kon gaan die dag. Marieke, dank je wel. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. In Limburg wordt hard gewerkt na de overstromingen eerder deze maand. Vele water heeft een enorme hoeveelheid afval meegesleurd en dat moet allemaal worden opgeruimd. Zoals bij het plaatsje Meers in de Maasvallei. Zoveel, hè? Wat hebben we nou nodig om goed puin te kunnen ruimen? Een houder en een grijper. En een grote plastic zak. Hele. Nou, er zijn minder leuke plekken om rommel te moeten opruimen, hè? Want het is hier wel heel bijzonder. We zijn in de Maasvallei, net tussen de wilde paarden doorgelopen. Ja. Nu bevinden we ons in een beetje een soort jungle-achtig gebied. Het is inderdaad bengels en modderig, hè? Dat ja. ook, hè? Ja, dat. En dan kijken we even omhoog en dan kunnen we hier en daar wel zien hoe hoog het water gestaan heeft. We kwamen net een gieter tegen in de boom, ja, 4 meter hoog. Ja, 4 hoog, ja, inderdaad. Ja, dat is bijna niet aan te komen. Maar ja, daar tref je heel veel aan. Wat heeft u allemaal al aangetroffen? Een stoel, we hebben kano's gehad, een trapje van een kindertoestel, een deel van een kast. Containers, rolcontainers, vaten. Is het leuk werk? Ja, leuk is een groot woord, maar laten we het vooral dankbaar noemen, toch? Daar doen we het toch voor. Ik woon echt in Meers. Ik heb in 93 en 95 het water ook binnen gehad. Dus vorige week was heel spannend toen we geëvacueerd werden. En ja, dit is gewoon mijn achtertuin. Wij lopen hier elke zondag langs de Maas. Die nemen we dadelijk mooi mee terug. Nou, heb je een beetje een idee, hè, wat we tegenkomen. Flessen, plastieke bakken, kinderschepjes, zeefjes. Dat soort dingen. En dat komt toch ja, uit tuinen waar mensen kinderen hebben. Ja. Willen de eigenaren zich alsjeblieft vanmiddag hier melden? Dan kunnen ze de spullen weer opkopen. We hebben binnenkort een garage sale. Zeg, dit is ook gewoon liefdewerk, hè, wat jullie doen. We wonen hier, dus we willen toch een beetje dat we kunnen wandelen. Nou, het is een gecoördineerde actie door Natuurmonumenten. Er zijn hier zo'n 25 vrijwilligers ja, in dit bos verspreid. Hier en daar zie ik zo tussen de bomen en de struiken door een geel hesje. En Nico Altenaar van Natuur heeft zijn uniformpje aan. Hoe gaat het hier? Ja, het gaat hier eigenlijk heel erg goed. Aan de ene kant, hè, we hebben hulp. Dat is heel erg hartverwarmend. En gelijktijdig gaat het ontzettend slecht. Want elke keer als je weer in het gebied komt, zie je de impact van de wateroverlast. Er ligt echt bergen met afval. Plastics, groot en klein. En ja, dat is gewoon niet goed voor de dieren die hier leven. Dus dat maakt mij echt zorgen. Er zijn nu mensen hier aan het werk. Ik zei het al, het is gecoördineerd. Want het is niet de bedoeling dat mensen hier zelfstandig naartoe gaan. Hè? Waarom is dat? Nou, de gebieden zijn eigenlijk nu nog maar net droog aan het worden van het water. Zijn nog niet veilig. En wij willen echt voorkomen dat mensen zelf op pad gaan. Dus we hebben onze gebieden ook afgesloten. En we hebben nu acties georganiseerd om onder begeleiding van onze boswachters, met instructies, gebieden die veilig zijn te gaan ontdoen van afval. Hoe lang denkt u dat dit allemaal gaat duren? Nou, vorige week dacht ik nog van dat hebben we in een paar weken wel gefixt toen we ter plaatse kwamen. Maar elke dag zien we nu nog weer nieuwe gebieden waar het water zakt en waar wij voor het eerst komen. En ja, er ligt zo'n gigantische hoeveelheid afval dat het zeker maanden gaat duren. En misschien wel een aantal jaren voordat we echt al het afval hebben verwijderd uit de gebieden. Dus er kunnen zich ook echt nog heel veel mensen aanmelden. En mensen die op de wat langere termijn willen helpen, kunnen via Maas Cleanup, organisatie met allemaal vrijwilligers die hier elke week terugkomen, kunnen gaan helpen. Want die acties zullen echt nog wel doorgaan. En we hebben nog steeds handjes nodig. Ik struin even door dit gebied, wat dus normaal gesproken een bos is. Een bos in de vallei. Ah, daar stonden twee mannen enorm aan een boom te schudden voor een plastic krat. En het is gelukt. 1,50 euro. Wat? 1,50 euro. Statiegeld. Ja, zeker. Ja, dat is niks. Ja. Een meter of 3 in de boom met een tak toch eruit kunnen krijgen. Dat is genoeg, hè? Ja, het ging goed. Wat hebt u allemaal al gevonden? Van alles van de camping, winkelmandjes, kliko's uit België. Dus genoeg in ieder geval om te shoppen hier. Mark Robin Visser was dat in de Maasvallei in Limburg. Wilt u ook meehelpen opruimen? Ga dan naar maascleanup.nl. Robert Vriezen bij de AWB. Het werden alleen maar meer files. Hebben we dan nu misschien het kantelpunt bereikt? Ja, eigenlijk net op 4 kilometer. Okay, 68 nu. Iets. Ja, precies. Op de A15 wel wat vertraging vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Bij Papendrecht kom je in 7 kilometer file met 20 minuten vertraging vanaf Hardingsveld-Giessendam. Er staat daar een kapotte auto bij Papendrecht. Op de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens is bij Eersel een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Leendeheide en Eersel 3 kilometer file met dik een half uur oponthoud, want de linker rijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 6 kilometer file met een half uur vertraging. De man die verdacht wordt van het doodschieten van 8 mensen, waaronder 6 Aziatische vrouwen, zegt dat hij schuldig is aan 4 moorden. 22-jarige schutter sloeg toe in massagesalons in de Amerikaanse stad Atlanta in maart dit jaar. De man heeft een deal gesloten met het OM om zo aan de doodstraf te ontkomen, schrijft persbureau Reuters. Als de rechter instemt met de deal, gaat de man levenslang de cel in zonder kans op vervroegde vrijlating. Tunesië verkeert sinds een paar dagen in een politieke crisis. President Kais Saied besloot onverwacht de premier te ontslaan en het parlement buitenspel te zetten, wat leidde tot grootschalige protesten. Westerse landen hebben de president opgeroepen om de democratie te respecteren. Maar het is nog niet duidelijk wat het gaat worden daar. Correspondent Daisy Moore, vanochtend aangekomen in de hoofdstad Tunis. Daisy, wat is je eerste indruk? Nou, het is eigenlijk opvallend rustig hier vandaag in Tunis. Ik loop net hier een koffiehuis uit waar iedereen het er natuurlijk wel over heeft. Het is een dag, maar vandaag geen demonstraties, geen rellen. Ik vond eigenlijk, toen ik zo door de stad reed, dat het rustig was. Mensen zijn gewoon naar werk gegaan, de winkels zijn open, cafeetjes zijn dus open. Er is wel een nieuwe regel. Je mag niet meer met meer dan 3 mensen op straat zijn. Maar dat lijkt niet iedereen zo serieus te nemen. Dus dat is echt voor als er weer een demonstratie komt, dat ze dat dan zouden kunnen gebruiken om in te grijpen. Maar het is dus wel het gesprek van de dag. Iedereen heeft het erover. En iedereen vraagt zich ook af waar dit naartoe zou gaan. Ja, en wat denken ze? Waar gaat het naartoe? Ja, daar heeft dus iedereen een ander verhaal over. De verdeeldheid is echt groot onder de mensen. Je hoort mensen die zeggen dat ze feest hebben gevierd de afgelopen dagen. Dat ze heel blij zijn dat dit corrupte zootje nu naar huis is gestuurd. En dat ze blij zijn met wat de president gedaan heeft. En juist andere mensen die dan bij die mensen aan tafel zitten, die zeggen dat dit absoluut niet de manier is. Dat het ondemocratisch is. Dat ze het een koep noemen, een staatsgreep. En zij hebben echt het gevoel dat er meer geduld moet zijn. Dat dit ondemocratisch is. En dat mensen gewoon rustig hadden moeten afwachten op de volgende stappen. Dus er is veel verdeeldheid onder de mensen die heel openlijk besproken wordt hier eigenlijk. Ja, er is maar één die het echt weet hoe het verder zou gaan, als de president zelf. Maar die zegt natuurlijk nu niks. Wat is de verwachting? Toch? Ja, je krijgt waarschijnlijk ook daarop verschillende antwoorden. Klopt, de onduidelijkheid overheerst. Wat gaat de president nu doen? Wat zijn de volgende stappen? Er zal een nieuwe premier moeten komen. Er circuleren namen over wie dat dan zou kunnen zijn. Achter de schermen wordt er natuurlijk veel onderhandeld. Ook lijkt het alsof ze de rust willen behouden. Maar we zullen moeten zien de komende dagen. En daarvoor ben ik ook hier, wat er gaat gebeuren. Nou, dat horen we van jou dan. Succes daarmee en tot later. Correspondent Daisy Moore vanuit Tunis. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De verschillen tussen mannen en vrouwen. Het houdt veel mensen bezig, ook Hans Steeuwen. Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen. Een nieuw onderzoek uit Zweden laat zien dat mannen meer CO2 uitstoten dan vrouwen. En dat doen ze niet met hun adem of zo, nee. met hun consumptiepatroon. Mannen besteden meer aan zaken als brandstof voor auto, vlees om te eten, zaken waar veel CO2 mee wordt uitgestoten. En vrouwen, blijkt uit dit onderzoek, ik verzin het echt niet, geven meer geld uit aan kleding. En dat is relatief gezien een onvervuilend product. In ieder geval minder vervuilend. Het gaat hierbij overigens om alleenstaande mannen en vrouwen. 4. WhatsApp-oplichters proberen bij iedereen het bekende trucje. Stuur een berichtje met hey, dit is mijn nieuwe nummer. En dat overkomt dan ook Maarten van S. Maar de oplichters weten alleen niet dat hij wijkagent is in Zwolle. Hij begint een lang gesprek met de oplichters, die vrijwel meteen vragen of hij €4100 kan overmaken. Het gesprek stopt vrij snel als hij zegt dat hij zijn pas zal gaan pakken. Dan niet zijn bankpas, maar zijn politiepas. Wij doen vrij veel met phishing, stuurde hij naar de oplichters. Toen werd het ineens heel stil en werd de wijkagent geblokkeerd. 3. In het Friese dorpje Boyle hadden jongeren nog wat statiegeldflessen liggen van Kate het Zwaantje. Voorraad van een jaar of twee drinken kwamen ze even brengen bij de lokale super. 5 in de rij, kassa erbij. En zoals je hoort, niet lopend achter een winkelwagentje, maar met een trekker en een flinke kar. Want dat was wel nodig. 1200 bierkratten werden er ingeleverd. En wel geinig, het idee van de jongens kwam omdat ze in het journaal 4 jaar geleden jongeren van een keet 1000 bierkratjes in zagen leveren in de buurt van Dalfsen. En ze dachten, dat kan beter, dat moet een record worden. En nu gaan ze bij de keet het Zwaantje voor 1500 kratten. 2. De Oranje Vrouwen wonnen vanmiddag met 8-2 van China, konden we horen. En ook commentator Jeroen Elshoff zag het. En we gaan krijgen in de kwartfinale Nederland tegen Amerika. Dat wordt de grootste kraker op dit voetbaltoernooi al in de kwartfinale. Een herhaling van het WK. Maar wacht eens even, denkt u wellicht. Jeroen Elshoff, die had toch corona? Zat hij niet in isolatie in dat verschrikkelijke quarantainehotel? Jawel, maar vanuit die kamer kon hij dus toch werken voor ons. Een welkom verzetje, zegt hij, want een lolletje is het daar niet. Uit een verwendpakket, opgestuurd door de Oranje Dames, werd namelijk de biertjes weggenomen door de bewakers. Dus die hadden ze voor hem meegegeven. Maar dat mocht niet. En ook een banaan trouwens. 1. We eindigen met heel treurig nieuws. De oprichter en directeur van Stichting Ambulancewens, Kees Veldboer, is overleden. Veldboer was al 20 jaar ambulancebroeder toen hij in 2016 een terminale patiënt vervoerde. Een Rotterdammer die vertelde dat hij nog graag een keer door de haven wilde varen. Maar dat niet kon, omdat hij alleen nog in een bed vervoerd kon worden. Veldboer deed een paar belletjes en regelde het tochtje. En die man die zag je zo opleven. En toen zag ik wat dat deed met die man. Is zoiets simpels wat we eigenlijk deden, meer niet. En toen zei ik de woorden van, ja, dit is zo eenvoudig. Een paar telefoontjes en een ambulance en je kan heel veel mensen. Ik ga een stichting beginnen. Ja, dat deed hij. Sindsdien deed Veldboer niets anders dan de laatste wensen van terminale immobiele patiënten in vervulling laten gaan. Wel 16.000 wensen maar liefst. Kees Veldboer was 62 jaar. Na 6 uur weer contact met Waldy van Genia. Nu eigenlijk al contact, Waldy, want ik wil weten, yes, waar ga je naartoe? Hey Mark, nou, ik ben al in Nieuwegein, ja. Bij Pedro de Leeuw. Hij demonstreert al 2 maanden, bijna elke dag, door een tent op te zetten met spandoeken bij zijn flat. Eigenlijk bij de 4 flats die bij elkaar horen. Hij is namelijk bang dat ze gesloopt zullen worden. Officieel wordt er nog onderzoek gedaan of de boel gesloopt moet worden of gerenoveerd. Maar dat weerhoudt Pedro er niet van om elke dag weer die tent op te zetten. Ik spreek hem straks, Mark. En wij praten straks over die KLM-vlucht van de Olympiërs. Vele besmettingen binnen de ploeg komt er nou daardoor. Er wordt veel over gezegd. Straks spreek ik met de vakbond voor cabinepersoneel hoe zij naar de kwestie kijken. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoe klinkt een goede tafeltennisslag? En af en toe loopt mijn coach dan weg en zegt tegen van, hey, zag je het? Ik denk, ik zag het niet, maar ik hoorde het wel. Dat is een goede service. Welk geluid brengt een schermer in vervoering? Wat ik zelf het mooiste geluid vind is het ijzercontact. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? Je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En luister het geluid van sport. Ja. Mooi wel. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup.

Het Openbaar Ministerie eist 23 jaar cel tegen de Syriër Aziz A. De 35-jarige man wordt er onder meer van verdacht dat hij tussen 2011 en 2014 deel uitmaakte van een terreurorganisatie. Volgens het OM had hij een leidinggevende positie in terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. In eerste instantie werd hij ook verdacht van het medeplegen van 19 moorden in Syrië, maar daar is onvoldoende bewijs voor. Aziz A. dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Bali in Amsterdam en is daarom ook wel bekend als De Bali-Syriër. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw buien, dan wordt het een graad of 20. Donderdag is het vaker droog met meer zon. Nooit fijn voor het verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB, is het te merken nog? De weersomstandigheden. Ja, ja, die regen, die ja, buien. Ja. Inderdaad, het wordt hier nu in Den Haag flink donker. En er trekken inderdaad nog stevige buien over het land. Ik heb nog niet echt meldingen van wateroverlast. Maar het zijn natuurlijk wel lastige rijomstandigheden met grote hele hoeveelheden water die naar beneden komen. En de bergingswerkzaamheden op de A4 die zitten tegen. Vanuit Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Ketelplein is de weg nog steeds dicht. Staat 4 kilometer file. En je moet dus omrijden via de A13 richting Den Haag voorlopig nog. Op de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens bij Eersel. 3 kilometer file na een ongeluk, 40 minuten vertraging daar. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En een half uur oponthoud voor het verkeer op de N57 vanuit Brouwersdam naar Middelburg. Bij Oostkapelle kilometer file door een kapotte vrachtauto. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Deze week in de bonus. AH Sweet Yves Frambozen, 2 stuks met 35% korting. Kweker Krusty en Granola, 2 stuks voor 4,50. Douwe Egberts, 4 stuks met 35% korting. En Nivea deodorant en doucheproducten, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Ik kan me wel voorstellen dat je dit ook heel eng kan vinden. Je bent wel alleen, maar je kijkt ook de wijde wereld in. Dat is tof. Een soort geborgenheid. Kijken op gevoel. Morgen 9:50 op NPO 2. Zo, ik doe niks meer. Ja, ja. En wie doet er dan de boodschappen? Geniet jij van je vakantie? Doe mij de boodschappen. Nu 1 maand gratis bezorging. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Technisch directeur Maurits Hendricks vindt dat er te veel wordt gespeculeerd over de vlucht van 17 juli van Amsterdam naar Tokio. Die vlucht vervoerde een groot aantal Nederlandse sporters van Team NL. En 6 mensen van het team die aan boord zaten werden afgelopen week positief getest. We hebben het aan de voorkant afgewogen. We hebben daar met de KLM over gesproken van wat is nou wel mogelijk, wat kunnen we doen. Iedereen heeft 7 dagen voor vertrek negatief getest. Iedereen die aan is gekomen van Team NL heeft op het vliegveld negatief getest. Blijft de vraag, toch is het tijdens de vlucht gebeurd, die besmetting of daarna? Mark Visser. Nieuws & Co. Wat worden ook de KLM-medewerkers op deze Olympische vlucht waren vooraf niet getest op het coronavirus. Ingrid Brama van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, zelf ook stewardess. Goedenavond. Goedenavond. Ja, duidelijk is, we weten gewoon nog niet zeker of er inderdaad mensen wel of niet zijn besmet in het vliegtuig of in Japan. Hoe kijkt u jezelf naar? Nou, dat klopt natuurlijk wat u zegt. Ik blijf graag bij de feiten. De media zoomt nu best wel in op de KLM-vlucht naar Japan. Maar het is natuurlijk helemaal niet bewezen dat de coronabesmettingen aan boord zijn opgelopen. Want NOC, NSF zegt zelf natuurlijk ook dat ze het niet weten wanneer het gebeurd is. Het kan bij wijze van spreken ook in de lokale eetzaal gebeurd zijn. En de eerste besmettingen waren, ik heb horen zeggen, pas 8 dagen na de vlucht. Dus ja, Je kunt van alles speculeren, maar we weten het niet. Ja, voor mij is dat wel ook wel eerder waren er toch signalen. En het kan ook nog, op zich zeggen ze vaak 5, maar zelfs tot 10 dagen kan het natuurlijk. Dus het kan wel. En het is natuurlijk opmerkelijk dat er wel toevallig veel zijn in dat toestel. Want niet iedereen heeft met het vliegtuig gevlogen, maar dus wel veel besmettingen daar. Toch? Ja, ik wil nog... Ja? Ja, ik wil even toevoegen, dat is misschien ook wel belangrijk om bij de feiten te blijven, dat KLM heeft navraag gedaan en in de betreffende crew zijn geen besmettingen gebleken. Dus ja, dan is het natuurlijk ook ja, wel navraag, weer bijzonder. Maar zijn ze dan getest na afloop of is gevraagd, hebben jullie een snotneus? Nou, de KLM heeft een statement uitgebracht. Ik weet niet wat ze gevraagd hebben, of het een snotneus was of dat ze getest zijn. Maar in ieder geval zijn er geen mensen besmet geraakt. Wat dus, ik begreep is dat klachten. Ze daar geen verhalen over gehoord, maar dat ze niet, ook na afloop niet. Dat zou ik gek zijn, want dan zou je zeggen, waarom doe je het van tevoren niet? Wat, hoe zit dat sowieso, nu we het toch over hebben? Mensen die met het vliegtuig gaan, die moeten of volledig gevaccineerd zijn en dan ook met die 2 weken erbij, of een negatieve test overleggen. Dat geldt dus niet voor het personeel, begrijp ik. Nou, er gelden andere regels voor vliegend personeel. Dan heb ik het zowel over cockpit als cabinepersoneel. En die worden opgesteld, die regels, door de Nederlandse overheid en het land waar je naartoe vliegt. Dus dat zijn de regels waaraan KLM en ook overigens de andere vliegtuigmaatschappijen zich moeten houden. En ja, dan moet je denken aan, we moeten een soort stroomdiagram volgen, een vragenlijst. En wordt gevraagd, heb je klachten, kuchen, koorts, niezen? Ben je in aanraking geweest met positief geteste mensen? Blijf dan thuis. Dat is een heel duidelijk antwoord. En als je nee op al die vragen invult, dan moet je als crew voor vertrek opnieuw een vragenlijst invullen. Eigenlijk met dezelfde soort vragen. En als je daar dus weer nee op kan antwoorden, dan word je op de meeste bestemmingen voor en na de vlucht getest. Dat gaat dan om een zogeheten antigeentest, dus een sneltest. Nou, ben je negatief, dan mag je dus gaan werken. Ben je positief, dan uiteraard niet. En je wordt dus ook nog getemperatuurd. En bij koorts mag je ook niet aan boord gaan om te werken. Dus maar nu het zijn er door wel, de Nederlandse... maar niet naar Japan. Nee, dat klopt. Er zijn door Nederlandse overheid zogeheten veilige landen bepaald. Dan denk je aan Japan, maar bijvoorbeeld ook Zuid-Korea, Tanzania, de Nederlandse Antillen. Ook Noord-Atlantische bestemmingen. En daarvan is gezegd, het is een veilige bestemming. Er hoeft niet getest te worden door cabine nog cockpitpersoneel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bestemmingen. Je hebt eigenlijk 3 opties. Je kan ook dat je als crew wel PCR-testverplichting hebt. Dat geldt dan voor een aantal Afrikaanse landen. Rwanda, Oeganda, Nigeria, maar ook Zuid-Amerika. São Paulo, Rio de Janeiro, ook Tel Aviv. En de derde optie is het antigeen, dus het sneltesten. En dat geldt wel veruit voor de meeste bestemmingen. Maar nogmaals, de overheid bepaalt dat. Ja, de Nederlandse overheid en de... He, dat wordt gevolgd dan. Ja, dat is logisch. Maar wat aan de andere kant ook bovenop wat de overheid vindt. Je zou, hoe staat u er zelf in? Vindt u het zelf fijn om te weten of collega's wel of niet zijn bijvoorbeeld gevaccineerd of een test hebben gedaan? Het is ook uw veiligheid. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Daar hebben we onderling als collega's ook over. Maar dan zou ik nog een feit benoemen dat onlangs, dat is een aantal weken geleden, is er een onderzoek geweest. En daaruit zijn 0,07% positief getesten gebleken. Dus eigenlijk feitelijk van de bijna 100.000 testen die onder crew zijn gehouden, waren er 76 mensen positief getest. Hm. Dus dat is natuurlijk minimaal. En die mensen zijn ook niet meegegaan op vluchten. En hoe komt dat volgens u? Waarom is dat aantal zo laag? Nou ja, omdat we als personeel blijkbaar heel goed voldoen aan alle vragenlijsten die we eerlijk invullen. En aan het testen wat op het merendeel van vluchten wel gebeurt. Dus voor en achteraf. Dus dan is het daarmee te ondervangen. Het is niet zo dat u van al uw collega's weet wie wel en niet gevaccineerd zijn. Of dat u merkt van nou de animo is groot? Nee, vaccineren is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik spreek nu namens de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel. Dus wij zijn een vakbond voor cabinecollega's. En wij gaan dus ook niet over dit beleid. En ik kan er ook niks over zeggen. En overigens mag de werkgever daar natuurlijk volgens de Nederlandse wet ook niet naar vragen. Nee, dus nee. Het is eigenlijk net als in de gewone maatschappij. Mensen zijn wel gevaccineerd en blij. Of mensen zijn niet gevaccineerd omdat ze dat niet willen. Ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld passagiers ook aan u vragen van, hè, bent u gevaccineerd? Je zit er altijd tussen. Ik vlieg zelf ook, zoals u al had aangekondigd. Ik ben afgelopen week naar Delhi in India geweest. En er is geen enkele passagier die dat aan mij gevraagd heeft. Nee, wordt niet gevraagd. En, Dat dacht ik ook. Ik dacht dat automatisch iedereen aan boord gewoon of getest is, of dubbel gevaccineerd, of eentje als het Janssen is. Maar in ieder geval volledig dus. Nou, ik vertel nu wat het voor crew geldt, zeg maar. Want voor passagiers geldt het andere zaken. En dat verschilt dus ook per bestemming, zoals ik al eerder aangaf. Ja. Maar goed, het is nooit gevraagd. En kijk, onderling hebben we natuurlijk wel gesprekken daarover. Maar dat gaat allemaal nog redelijk respectvol. Dus, wat zou er wel tegen zijn om, toch wel, om het wel gewoon te doen, zelfs ook voor de passagiers? Toch gewoon iedereen vooraf te testen? Of in ieder geval vragen om de volledige vaccinatie? Ja, dat vergelijk ik dan een beetje hetzelfde als ik aan u vraag van, nou, u gaat morgen naar de supermarkt, u hoeft dus geen mondkapje meer op, maar zet u een mondkap op. Mm-hmm. Dat is dan een eigen keuze, maar als de rest in de supermarkt het wel doet, de vergelijking natuurlijk gaat niet helemaal op, maar ik snap uw punt. U zegt, ja, wij volgen gewoon de regels. Zijn de regels. En dat is waar we ons nu aan houden, en als ze anders worden, dan houden we ons daar wel aan. Zo staat u er wel precies in. Ingrid Brama. En ik wou ook nog wel meegeven, als ik nog even iets mag toevoegen, dat we natuurlijk al inmiddels meer dan een jaar onder aangepaste werkomstandigheden vliegen. Dus iedereen heeft mondkapjes op, desinfectgel, handschoenen. We hebben een eigen crewtoilet. Er is minder service dan normaal om eigenlijk zo min mogelijk contact te hebben met de passagiers. Dus ja, wij zijn inmiddels al min of meer aangewend. En tot dusver gaat het dus met de 0,07% redelijk goed. Ingrid Brama, dank u wel. Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel. Nederlandse voetbalsters, want we blijven bij de Olympische Spelen, die hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinale, nadat vandaag China met 8-2 maar liefst werd verpulverd. Kirsten van de Ven, oud-international, tegenwoordig manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, zag de wedstrijd op het Olympic Festival in Scheveningen. En keek toch wel even een beetje raar op van die monsterzegen. Ja, volgens mij is het knotsgek. En niet alleen onze groep, maar 8-2 tegen China had je natuurlijk nooit durven dromen of denken. Maar wat zegt dat over het niveau daar? Dat is een goede vraag. Ik denk dat er ook wel behoorlijk wat keepersfouten tussen zitten. Dat is natuurlijk ook wel een punt in het vrouwenvoetbal dat je ziet, hè, dat de randvoorwaarden voor speelsters goed zijn, maar dat we eigenlijk nog niet zo vaak keeperstrainers hebben bij meidenteams of zelfs in de talententeams. Dus je ziet gewoon de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal hier. En volgens mij nog veel potentie, maar komt goed. Groepswinnaar, maar dat betekent wel weer dat ze in de kwartfinale spelen tegen Amerika, de wereldkampioen. Ja, dat is niet de tegenstander die je wil hebben, denk ik. Dat is geen makkelijke tegenstander. Maar goed, Zweden heeft ervan gewonnen, Australië gelijk gespeeld. Dus ja, er liggen wel mogelijkheden. Maar je zult met je beste wedstrijd voor de dag moeten komen. Hoe is nu jouw contact met Japan? Ik probeer ze ook al vooral veel met rust te laten, hoor. Maar dat is wel goed. Ik wens natuurlijk wel succes. En af en toe een grapje hier of daar. En ik heb Sheride Spitzen bijvoorbeeld gesproken toen ze terug was. Dus vooral ook dan even een hart onder de riem te steken. Want het is natuurlijk wel pijnlijk voor een sporter. Er was even sprake van dat ze te weinig vrijheid zouden hebben. Het zijn natuurlijk spelen met corona. Het is voor iedereen wennen, strenge eisen. Hebben ze het nog wel naar hun zin? Ik denk dat je op de Spelen bent, heb je natuurlijk altijd naar je zin. Dat is een droom, maar laat ons duidelijk zijn. We hebben natuurlijk allemaal met coronamaatregelen te maken. Maar het is natuurlijk wel pittig als je eigenlijk niet echt van je hotelgang af mag. En als je dat wel doet, dat er een bewaker mee moet. Dat is niet makkelijk. En een eindtoernooi is sowieso wel een mentale kwestie, want het is vaak lang. En, iemand spreekt uit ervaring hier? Ik spreek wel uit ervaring. Die meiden zijn op een topsporter, dus die hebben één doel. En daarvoor willen ze best dat alles even wijkt. En dat grote doel is eigenlijk om hier, wat is het, over 2,5 week te staan, denk ik, hè? Ja, ik heb het podium net even gevoeld, maar het is goed stabiel. Dus Oranje Leeuwinnen, je kunt gerust hier naartoe komen. Kirsten van de Ven in gesprek met verslaggever Thierry Boon. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Waar zijn er nog files? Nou, het is bijna gedaan met de files. Daarvoor moeten we helemaal naar het zuiden van het land. Op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen langzaam rijdend verkeer bij Nut. 3 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook op de N281 vanuit Vaals naar Heerlen kom je in de file. Dat is bij Geleen 2 kilometer met een half uur vertraging daar. De Vlaamse acteur Michel van Doezelare is op 73-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau Belga. De acteur is vooral bekend door zijn rol als commissaris Roger de Quay in de politieserie Aspe. Hij speelde diverse kleinere rollen ook in Nederlandse series, zoals Van God Los, Meiden van de Wit, Grijpslaan de Gier en Toen was geluk heel gewoon. Een man die een sekswinkel in Rusland wilde beroven zal het vermoedelijk met schaamrood op de kaken navertellen. Hij begon met een mes te zwaaien. Hij eiste geld, maar een dappere medewerker liet zich niet van de wijs brengen. Op beelden op sociale media is te zien hoe ze een dildo van een halve meter pakte en begon in te slaan op de overvaller, die toen wijselijk het hazenpad koos. We hoorden net al in het weerbericht. De zomer is behoorlijk ver weg. Campinggasten beleven natte dagen. Zo liep camping Stortemelk, op Vlieland is dat, helemaal onder door de hoosbuien. Maar liefde overwint alles. Maar zei, dit is wel beter voor de relatie dan de IKEA-kast in elkaar zetten. Ja. Waar staat het water? Zelfs in de tent? Ja, ook in de tent, ja. Ik dacht dat het nog wel ging, maar alles omhoog geplaatst. Maar uiteindelijk toch natte enkels. De camping probeert eerst de gasten in tenthuisjes te krijgen. Als dat niet genoeg is, dan stellen we ons recreatiegebouw open, zegt de eigenaar tegen Omroep Friesland. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi van Genen is vandaag in Nieuwegein aan het Nijpels plantsoen. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Mark, ik ben op bezoek bij de 74-jarige Pedro de Leeuw. Hij demonstreert al bijna 2 maanden elke dag met een tentje en spandoeken tussen de flats waar hij woont. Pedro is bang dat de 4 flats aan het Nijpelsplantsoen gesloopt gaan worden. Officieel is de woningcoöperatie nog aan het inventariseren of dat moet gebeuren of dat er gerenoveerd kan worden. We zitten aan de eettafel. Pedro? Ja, gezellig. Er wordt niet vaak gegeten, heb ik het idee, als ik hier zo zit. Hè? Nee, er wordt niet vaak gegeten. Er wordt niet vaak gegeten. Staat er heel veel op nee, hier. Maar nee, dat gebeurt op de bank. Ja, hoe was het vandaag met de tent? Niet, hè? Want het regende een beetje. Met de tent heb ik heel eventjes opgestaan. Maar ik heb weer gelijk teruggegaan, want het had veel te veel. Het was veel te nat. Ja, precies. Dus. De angst die je... Nou, jij vindt het niet leuk als ik zeg dat je bang bent. Maar het angstbeeld, de angst die je hebt voor sloop... Dat is misschien wel omdat er wel soortgelijke zaken zijn. Zelfs hier in Nieuwegein. Ik heb altijd een paar fragmenten mee. Klopt. Pedro, de eerste is een protest van een jaar terug van bewoners van de wijk Vreeswijk. Iets verderop. Dat speelt nog steeds. Dat speelt nog steeds waar dezelfde discussie speelt. Luister even mee. Geen sloop, maar renoveren. Geen sloop, maar renoveren. Ik woon hier al 20 jaar met plezier. En dan zal je weer je eigen wijk uitgejaagd worden. Ja, wij zijn er gewoon niet mee eens. Omdat dit gewoon prachtige huizen zijn die gewoon makkelijk gerenoveerd kunnen worden. Nou, jij knikt als een gek. Ja, ik knik ook. Ja, heel duidelijk. Het is heel herkenbaar. Heel herkenbaar, want het gaat namelijk niet om de binnenkant van de woningen. Het gaat om de buitenkant, de schil van de woningen. Mm-hmm. Die eigenlijk onder de verantwoording van de Mitros vallen. De woningcoöperatie. Wat betreft het onderhoud. Ja, een jaar terug kwam die woningcoöperatie Mitros met het verhaal van ja, we gaan onderzoeken of het sloop wordt of renovatie. Nou ja, jij hebt van het protesteren met je tent hier voor de deur echt een dagtaak gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Waar ben je zo bang voor? Nou, het punt is gewoon dat, kijk, er moet in ieder geval rugbaarheid aan gegeven worden aan het feit dat de woningcorporatie, de Mitros, eigenlijk niet op een hele makkelijke manier dit kan realiseren als hij dat zou willen. Want er wonen hier 360 gezinnen. Mm. En die 360 gezinnen die moeten ook allemaal weer een ander plekje krijgen. Ja. En ondertussen zijn we er wel achter gekomen bij de gemeente dat we af kunnen dwingen straks in het sociale plan dat we hier weer automatisch terug gaan komen. Ja. Alleen is er één euvel en dat is het feit dat je bent in eerste instantie je eigen plekje kwijt als ze gaan slopen. In tweede instantie weet je nog niet wat er gaat komen. Ja, dat, en wat er gaat komen zijn waarschijnlijk kleine appartementen. Dat is waar je bang voor bent, hè? Ja. Maar ik rij hier net langs en ik zie de hele boel is gestut, hè, de flat. Ik denk dat is juist voor de sloop. Maar dat gestut, dat is werkelijk gestut en gestunt noem ik het. Want als oude bouwvakker weet ik te vertellen dat die steunpalen, die hadden er helemaal niet hoeven je te staan. Dat is niet nodig. Had niet nodig geweest. Waarom doen ze het dan, denk je? Het is wel zo, en daar moet ik de Mitros gelijk aan geven, dat dus op een gegeven moment misschien een stuk of 30 van die consoles slechter zijn als de andere. Ja. Maar we hebben er 823. Ik heb nog één fragment voor je. En dat is Katja van Boeien. Zij is manager wonen van Mitros. Okay. Luister even mee. Pedro de Leeuw is begaan met het Nijpelsplantsoen en maakt zich hard voor de toekomst van de flats. Dat doen wij natuurlijk ook. Daarom onderzoekt Mitros de opties. Groot onderhoud en sloopnieuwbouw. Een complexe opgave waarin alle puzzelstukjes moeten kloppen. Niet alleen de technische staat, planning en kosten, maar ook de impact op de bewoners speelt een belangrijke rol in dit besluit. ze vinden het wel belangrijk wat de impact op jou ook is, zeggen ze. Nou, dat is wel het punt. Maar het is natuurlijk... Kijk, ik heb het idee dat het een spelletje is tussen de gemeente en tussen de Mitros. En dat ze eigenlijk de bewoners op de laatste plaats zetten. Maar ze zegt wel dat het belangrijk is voor ze, de impact. De impact is vreselijk belangrijk, maar dat komt omdat ze niet met een hele goede oplossing kunnen komen. Mm. Want als je de bewoners te vriend wil houden en je wil ze goed verzorgen, dan zul je een goede deal met de mensen moeten sluiten. Jij zit hier in die tent, elke dag. Ja. Wat vinden de andere bewoners van jouw actie? Nou, ik heb heel veel bewoners langs gehad. En niet alleen bewoners, maar ook mensen uit de buurt. En ik zal u vertellen, ik heb heel veel plezier en heel veel steun van alle mensen die het sowieso fijn vinden dat iemand van 74 dit doet. Ja, maar ik kwam net een meneer nog in de lift tegen hier naar boven. Echt waar? Die zegt van ja, slopen is misschien toch beter. Nou, dat kan best. Ja. Maar de intentie slopen kan voor iedereen een verschillende betekenis hebben. Ja. Want als je dus iemand hebt die hier heel graag weg wil, omdat ze hier zeg maar graag een ander nieuw huis zou willen hebben. Mm-hmm. Ja, dan wordt dus de kosten betaald van het verhuizen. Dus als er gesloopt wordt. Ja. En daar zijn ze dan blij mee. Pedro, tot 15 augustus mag je demonstreren met de tent. Klopt. Ik heb het idee dat je op een andere manier hoe dan ook doorgaat. Kan je jezelf ooit zien vertrekken hier? Stel dat het waarheid wordt. Nou, of blijf je zitten tot de sloopkogel? Nou, ik zal het anders vertellen. Ik ga de sloopkogel tegenhouden. Nou, ik wens je heel veel succes. Ongeveer over een jaar moet Mitros, de woningcoöperatie, dan naar buiten komen. Dan gaan ze een beslissing nemen. Ja. Ik wens jou hoe dan ook heel veel succes. Dankjewel, Pedro de Leeuw. Hey, geweldig, dankjewel. Valdi, bedankt ook inderdaad. Nederlandse fruittelers zullen dit jaar zo'n 20% minder peren oogsten dan vorig jaar. Dat voorspellen koepelorganisaties Groente, Fruit, Huis en FFO na metingen in boomgaarden. Daartegen zitten er nu veel meer appels aan de boom. Maar een topoogst wordt het zeker niet, is de prognose. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken bij teler Bert den Haan in Kerk-Avezaath. Inderdaad, hartje Betuwe. Ja, er zit onweer in de lucht. Ja, daar word ik heel erg nerveus van. Er vielen net van die hele grote regendruppels. En dan zijn we toch bang dat er hagel bij zit. En dat is voor ons fruit desastreus dus. En het komt steeds vaker voor. En het komt steeds vaker voor, inderdaad. Dus ik ben in ieder geval verzekerd tegen hagelschade. Maar we zijn ook wel aan het denken om misschien toch hagel net over de boom te spannen. Gewoon netten boven de boom. En dat helpt dan? Ja, de hagelstenen blijven daarop rusten. Dus dan komt het niet op je appels. Dus dan beschadig ik niet appels. Dus ik heb vorig jaar een collega teler gehad, die was eigenlijk voor 100% verhageld. En nu hier 18 juni, een kilometer verderop, zijn er ook verschillende telers getroffen door enorme hagel. Ja, die appels die zijn alleen nog maar geschikt voor appelsap of appelmoes. En daar doet u het niet voor, hè? Daar doen wij het niet voor. Daar kunnen wij niet de tent van overeind houden, nee. Want hoeveel cent scheelt dat per kilo? Ja, vorig jaar was een kilo goede appels was ongeveer een euro, zeg maar, voor ons. Industrie was 20 cent, dus er zit 80 cent tussen. Dat is veel, hè? Dat is veel te veel, ja. Bert den Haan uit de Betuwe, hè? Midden in de Betuwe. 17 hectare appels en 10 hectare peren. Nou, u heeft de prognose gezien vanmorgen. Met de peren gaat het niet goed. Nee, dat klopt. We hebben dit voorjaar was het weer voor de peren was heel slecht in de bloesemtijd. Een peer bloeit eerder als een appel. En die hadden net het slechte weer en ook wat nachtvorse nachten. Dus die hebben wat moeite gehad om peer te worden, dus om te zetten. En appels hadden net iets beter weer. Ook nog niet helemaal een volle oogst van wat kan, maar appels toch duidelijk meer als vorig jaar. Want vorig jaar hadden we een hele kleine appeloogst. Maar peer is een duidelijk lagere oogst als vorig jaar. Durft u nu de boomgaard in of worden we dan door de bliksem getroffen? Ik heb net op de buienradar zitten kijken. Ik denk dat de bui voorbij is, dus laten we even in de boomgaard kijken. Gaan we even kijken. Is dit nou uw lust in uw leven? Ik doe het al 30 jaar, dus ik ben hier ingerold. Dit zijn Elstar-appels. Ja, Elstar-appels is in Nederland de populairste, zowel bij de teelt als bij de consument. Wij krijgen altijd de vraag terug van, Elstar-appels is toch een fris, zoet, zure appel. Je ziet wel bij de jeugd dat ook naar de nieuwe rassen, zoals Kansi, Unimi, een iets heller appel, dat daar de jeugd wat neemt. Maar Elstar blijft nummer 1. U trekt ze er vanaf? Zien ze er goed uit? We denken hier de week van 6 september te gaan oogsten. Nou, zo'n 1 is te klein, die zal nooit de maat halen. Die gaat naar de appelmoesfabriek. Die gaat naar de appelmoes en deze is aangevreten door een slak in het voorjaar. Omdat we een vrij nat weer hebben nu, hebben we heel veel last van slakken. En die is aangevreten door een slak, dus die komt ook in de fabriek terecht. Twee van de drie afgekeurd. Ja, maar ik selecteer natuurlijk alleen maar de slechte er tussenuit. De goede laat ik liever hangen voor straks voor de oogst. Ik zie u wil glimlachen, dus volgens mij zit het wel goed met die oogst, hè, dit jaar. Ik zie het helemaal zitten, alleen we moeten niet te veel van zulke buien, want daar word ik zenuwachtig van. Nou. Ik zal het zeggen tegen de weerman, vrouw. Ja, zeg maar dat wij geen hagel in de Betuwe. Nee, dat de fruittelers, de totale fruittelers, helemaal geen hagel kunnen gebruiken. Verslag even Jeroen Schutheiser vanuit de Betuwe. En dat was Nieuws & Co. Zometeen natuurlijk weer Dit is de Dag, Thijs van der Brink. Waar ga je het over hebben? Ja, niet het recht van de sterkste, maar het recht van de snelste lijkt te gelden op de Nederlandse fietspaden. Elektrische fietsen en andere voertuigen vliegen in steeds hoger tempo langs elkaar heen. Het wordt hartstikke onveilig volgens Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Wat is de oplossing? Daar gaan we het over hebben. Zometeen de eerste hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Fijne avond. NPO Radio 1. Van alle patiënten die 2 weken geleden in het ziekenhuis werden opgenomen met corona, was ruim 3/4 niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondvraag onder longartsen in alle Nederlandse ziekenhuizen. 9% van de patiënten was volledig gevaccineerd, maar belandde toch in het ziekenhuis. Het dodental als gevolg van de watersnood in België is opgelopen tot 41. Naar 2 mensen wordt nog altijd gezocht. Dat heeft de Waalse premier Elio Di Rupo bekendgemaakt. Ook zei hij dat de regering heeft in ieder geval 2 miljard heeft gereserveerd voor de wederopbouw. Het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca wordt overgenomen door het Nederlandse Openbaar Ministerie. De man werd op 14 juli aangevallen door een groep Nederlandse jongeren. De verdachten zijn nog op vrije voeten omdat Spanje geen uitleveringsverzoek had ingediend. En het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 23 jaar tegen Aziz A. De 35-jarige A wordt er onder meer van verdacht dat hij tussen 2011 en 2014 deel uitmaakte van een terroristische organisatie. Het weer verspreidt over het land vallen pittige regen- of onweersbuien. Ook morgen zijn er buien en dan wordt het een graad of 22. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het is te druk op de Nederlandse fietspaden.